Раздзел 8. Недзе з дна праходу пацягнула водарам смажанай кавы, сапраўднай кавы, не кавы перамога. Вінстан мімаволі спыніўся. На нейкія пару імгненняў ён зноў апынуўся ў паўзабытым свеце дзяцінства. Але раптам дзверы зачыніліся, і водар абарваўся так хутка і раптоўна, як спыненая на паўслове песня. Ён прайшоў некалькі кіламетраў па тратуары, і язва не давала яму спакою. Ужо другі раз за тры тыдні ён прапусціў вечар у доме культуры. Рызыкоўная неабачлівасць, бо без ніякага сумнення ў доме культуры старанна адзначалася колькасць наведванняў. У прынцыпе, у члена партыі не было вольнага часу, ён ніколі не быў адзін, калі толькі не ў ложку. Меркавалася, што калі ён не працуе, не есць або не спіць, ён мусіць браць удзел у якім-небудзь мерапрыемстве калектыўнага адпачынку і рабіць нешта такое, што магло б выдаць схільнасць да адзіноты. Хоць бы проста гуляць аднаму было заўсёды трошкі небяспечна. У навамоўі існавала слова «самажыт», якое азначала індывідуалізм і дзівацтва. Але тым вечарам, калі ён выйшаў з міністэрства, пяшчотнасць красавіцкага паветра спакусіла яго. Неба упершыню за той год свяцілася нейкім цёплым блакітам, і раптам доўгі, тлумны вечар у доме культуры, нудныя утомныя гульні, лекцыі, балбатлівае, падагрэтае джынам сяброўства – здаліся яму невыноснымі. У нейкім раптоўным парыве ён павярнуў ад аўтобуснага прыпынку ў другі бок і згубіўся ў лабірынце лондонскіх вулак. Спачатку ён пайшоў на поўдзень, пасля на ўсход, пасля на поўнач. Ён блукаў незнаёмымі вуліцамі, не зважаючы на напрамак. «Калі ёсць надзея», — напісаў ён калісьці ў дзённіку, — «дык толькі сярод пролаў». Гэтыя словы не выходзілі з галавы. Яны былі нібы сцверджаннем таямнічай ісціны і відавочнае бязглуздзіцы. Ён быў у нейкім закінутым брудным жабрацкім квартале на паўночны ўсход ад колішняга вакзала Сейнт-Пэнкрас і ішоў па брукаванай вуліцы з маленькімі двухпавярховымі дамкамі паабапал, перакошаныя дзверы якіх адчыняліся адразу на брук. Дамкі гэтыя моцна нагадвалі пацучыныя норы. Сям-там між брылами бруку стаялі брудныя лужыны. З цёмных брам дамоў і з завулкаў, што з абодвух бакоў выходзілі на вуліцу, цёк туды і сюды незлічоны натоўп людзей, пышныя дзяўчаты з густа нафарбаванымі вуснамі. Маладыя хлопцы, што цягнуліся за імі, і азызлыя, нязграбныя кабеты, што паказвалі сабой, як будуць выглядаць праз 10 гадоў тыя дзяўчаты. Апроч іх старыя сагнутыя стварэнні, што няспешна шоргалі па вуліцы, і занядбаныя босыя дзеці, што гулялі ў лужынах і імгненна разбягаліся, як толькі чуліся раз'юшаныя крыкі іх матак. Амаль чвэрць вокнаў на вуліцы, павыбіваныя замест шыбаў дошкі, большасць людзей зусім не зважала на Уінстана, толькі некаторыя паглядвалі на яго з асцярожнай цікаўнасцю. Праходзячы міма дзвюх вялізных кабетін, што стаялі пад брамай аднаго дома, склаўшы пад фартухамі свае цагельна-чырвоныя рукі і пляткарылі, Уінстан пачуў урыўкі размовы. «Так, кажу я ёй, ну добра, хай ужо так, кажу. Але калі б вы былі на маім месцы, вы б зрабілі тое самае, што зрабіла я. Ганіць лёгка, кажу, але ў вас няма гэткага клопату, як у мяне». «Вой, праўда», — адказала другая, — «а як жа ж, так і ёсць». Пранізлівыя галасы раптам сціхлі, жанчыны разглядалі яго з варожым маўчаннем, пакуль ён не прайшоў. Уласна кажучы, гэта была нават не варожасць, а толькі нешта накшталт асцярожнасці, хвілінная напружанасць, як пры сустрэчы з невядомым зверам. Сіні камбінезон члена партыі мог на гэтай вуліцы выглядаць незвычайна. Па праўдзе, было неразумна без пільнай патрэбы паказвацца ў гэткім месцы. Калі б выпадкам надарыўся патруль, ён мог бы затрымаць. «Вашыя дакументы, таварыш? Што вы тут робіце? Калі вы выйшлі з працы? Ці заўсёды вы ходзіце дадому гэтай дарогай і гэтак далей і гэтак далей? Хоць і не было ніякага закона, які забараняў бы ісці дадому інакш, чым звычайнай дарогай, але калі б паліцыя думак пра гэта даведалася, гэтага было б дастаткова, каб прыцягнуць да сябе ўвагу. Раптам уся вуліца ўспудзілася. Адусюль пачалі даносіцца засцярожлівыя крыкі, людзі, нібы трусы, заскоквалі ў дзверы. Проста перад Уінстанам нейкая маладая жанчына вылецела з дому, схапіла маленькага хлопчыка, што гуляў у лужыне, загарнула яго ў фартух і скочыла назад у дом, і ўсё гэта адзіным рухам. У той самы момант з бакавога завулка проста на Уінстана выскачыў чалавек у чорным гарнітуры і ўзрушана паказаў пальцам угору. «Паравік!» — закрычаў ён. «Пабіражыся, спадар! Зараз як лясне, уцякай хутчэй!» «Паравік!» — гэтым словам пролы чамусьці называлі ракетныя бомбы. Уінстан адразу ўпаў ніцма. Пролы амаль ніколі не памыляліся ў сваіх прагнозах. Здавалася, ў іх быў нейкі інстынкт, які папярэджваў іх за некалькі секунд, што набліжаецца ракетная бомба, хоць самі бомбы даляталі хутчэй, чым іх гук. Уінстан закрыў галаву рукамі, пачуўся страшэнны трэск, здалося, што брук раскалоўся, і цэлы град лёгкіх прадметаў пасыпаўся на спіну Уінстану. Калі ён падняўся, ён убачыў, што ўвесь абсыпаны асколкамі шкла з бліжэйшых вокнаў. Ён пайшоў далей. Бомба разбурыла купку дамоў за 200 метраў вышэй па вуліцы, чорны слуп дыму узнімаўся ў неба, пад ім стаяла воблака пылу ад тынку. Вакол руіна ўжо сабралася гурма людзей, перад ім на бруку ляжала кучка тынку, у сярэдзіне якой віднелася пунцовая ручаінка. Калі ён падышоў бліжэй, ён заўважыў, што гэта адарваная да запястя чалавечая рука. Уся кроў з рукі выцекла, і яна нагадвала гіпсавы злепак. Ён адкінуў руку нагой у канаву і павярнуў направо ў завулак, каб абмінуць натоўп. Праз 3-4 хвіліны ён пакінуў раён выбуху за сабою. Тут бруднае, капашлівае жыццё працягвалася, быццам нічога асаблівага не адбылося. Пітныя крамы, пабы, як яны іх называлі, былі перапоўнены. Праз брудныя закураныя дзверы, што без супыну адчыняліся і зачыняліся, даносіўся пах мачы, пілавіння і кіслага піва. У кутку за выступам фасада стаялі ў сутыч адзін да аднаго тры чалавекі, і той, што стаяў пасярэдзіне, трымаў у руцэ разгорнутую газету, а два астатнія глядзелі яму цераз плячо. Яшчэ перад тым, як падысці дастаткова блізка, каб убачыць выразы іх твараў, Уінстан заўважыў засяроджанасць у іх паставе. Відаць, яны чыталі нейкае надзвычай важнае паведамленне. Ён мінуў іх і не паспеў прайсці пары крокаў, як група раптоўна распалася, і двое з іх пачалі злосна сварыцца. На нейкі момант здалося, што зараз пачнецца бойка. «Расчыні свае вушы, калі я табе што кажу! Ніводзін нумар на 7 не выйграў ні разу за апошнія 14 месяцаў! Ды далі Бог выйграваў! Ну што ты мне кажаш?» Я записываў 2 гады на паперку, я заўсёды записываю все выники. Кажу табе, ніводзін нумар, што канчаецца на 7, а я кажу, нумар на 7 выйграваў. Я магу табе дакладна сказаць нумар, канчалася на 4-0-7. Гэта было ў лютым, другі тыдзень лютага. Сам ты люты, у мяне ўсё записано, кажу табе. Заткніся, сказаў трэці. Яны гаварылі пра латарэю. Прайшоўшы 30 метраў, Уінстан азірнуўся. Яны яшчэ спрачаліся з чырвонымі ўзрушанымі тварамі. Латарэя штотыднёвымі выплатамі вялізных выйгрышаў была адзінай грамадскай падзеяй, на якую пролы звярталі сур'ёзную ўвагу. Цалкам верагодна, што для мільёнаў пролаў латарэя была галоўным, калі не адзіным, сэнсам існавання. Яна была іх захапленнем, іх вар'яцтвам, іх суцяшэннем, іх духоўным натхненнем. Як толькі справа тычылася латарэі, людзі, што ледзь маглі чытаць і пісаць, рабіліся здольнымі да найскладайнейшых падлікаў і надзвычайных цудаў памяці.

А вы кажете, что у вашем несчастном будане няма куфля у одну пинту. А что за трасца гэтая пинта? Пытался бармен и нахилялся через стойку, обопираючыся на яе кончиками пальцев. Поглядите на яго! Лічыць сябе барменам, а сам не ведае, што такое пінта. Пінта — гэта палова кварты, а чатыры кварты — гэта галон. Можа, яшчэ навучыць цябе чытаць? Ніколі ў жыцці не чуў, — рэзка адказаў бармен. Літары і паўлітра — ўсё, чым мы мераем. Вунь куфлі на паліцы. А я хачу пінту! Упарта паўтараў стары. Гэтак жа вы можаце мне наліць і адну пінту. Калі я быў малады, мы гэтых дурных літраў не ведалі. Калі вы былі малады, мы ўсе яшчэ жылі на дрэвах, сказаў бармен, скоса паглядзеўшы на кліентаў. Пачуўся выбух смеху, і збянтэжанасць, выкліканая Уінстанавым прыходам, здавалася, рассеялася. Парослы белай шэццю твар старога злёгку пачырванеў. Мармычучы нешта сабе пад нос, ён павярнуўся ад стойкі і наткнуўся на Уінстана. Той асцярожна ўзяў яго пад руку. «Ці магу я вас запрасіць выпіць са мной?» — спытаўся ён. «Вы...» «Джентльмен!» — адказаў стары і зноў расправіў плечы. Здавалася, ён не заўважыў Вінстанавага сіняга камбінезона. «Адну пінту!» — крыкнуў ён ваяўніча бармену. «Адну пінту светлага!» Бармен наліў два паўлітры цёмна-бурага піва ў тоўстыя куфлі, які ён папаласкаў у цэбры пад стойкай. Піва было адзіным напоем, які можна было атрымаць у пролаўскіх шынках. Пролам не дазвалялася піць джын, хоць і на практыцы яны даволі лёгка маглі яго здабыць. Кіданне дроцікаў зноў было ў разгары, а група людзей каля стойкі пачала абмяркоўваць вынікі розыгрышу латарэі. Пра Уінстана на нейкі час забыліся. Пад акном стаяў маленькі столік, дзе ён і стары маглі спакойна пагаварыць, не баючыся, што іх падслухаюць. Гэта было надзвычай небяспечна, але ва ўсялякім разе ў зале не было тэлегляда. У гэтым Уінстан упэўніўся адразу, як толькі ўвайшоў. «Ён мог спакойна наліць мне адну пінту», — бурчаў стары, займаючы месца за столікам. «Гэтага мне будзе замала, а цэлы літр — замнога, будзе ціснуць мне на мачавы пузыр». Не кажучы ўжо пра цану. З таго часу, як вы былі малады, шмат чаго, напэўна, змянілася, сказаў Уінстан, нібы прымерваючыся. Позірк пабляклых блакітных вачэй старога перайшоў ад круга для кідання дроцікаў да стойкі, ад стойкі да дзвярэй з надпісам «М», быццам гаворка ішла пра змены, што адбыліся ў шынку. «Піва было лепшае, — урэшце сказаў ён, — і таннейшае. Калі я быў малады, піва каштавала, мы называлі яго светлае, 4 пенсы за пінту. Гэта было недзе перад вайной». «Перад якой вайной?» — спытаўся Уінстан. «Вайна ёсць вайна», — неяк незразумела адказаў стары. Ён падняў куфаль, яго плечы зноў выпрасталіся. «Ваша здароўе!» Востры кадык на схуднелай шыі старога незвычайна рэзка таргануўся, і піва знікла. Уінстан схадзіў да стойкі і вярнуўся з яшчэ 2 паўлітрамі. Здаецца, стары забыўся пра свае перасцярогі, што да цэлага літра. «Вы значна старэйшы за мяне», — сказаў Уінстан. «Калі я нарадзіўся, вы былі ўжо дарослым чалавекам. Вы яшчэ памятаеце старыя дарэвалюцыйныя часы? Людзі майго веку, па сутнасці, нічога пра тыя часы не ведаюць. Мы можам толькі прачытаць пра іх у кнігах, але там, можа быць, няпраўда? Я б хацеў пачуць, што вы пра гэта думаеце. Падручнікі гісторыі сцвярджаюць, што жыццё да рэвалюцыі было зусім іншае, чым цяпер. Тады панаваў жахлівы прыгнёт, несправядлівасць, беднасць, горш, чым мы сабе можам уявіць. Тут у Лондоне большасць людзей ад нараджэння да смерці ніколі не елі ўдосыць. Палова з іх не мела нават чаравікаў на нагах. Яны кідалі школу ў 9 гадоў, спалі па 10 ў адным пакоі, і ў той самы час былі таксама некаторыя, іх было зусім мала, усяго пару тысяч, іх называлі капіталістамі, што былі багатыя і магутныя. Яны мелі ўсё, што толькі можна было мець. Яны жылі ў вялікіх шыкоўных дамах, мелі па 30 слуг, ездзілі на аўтамабілях і на чацвёрках коней, пілі шампанскае, насілі цыліндры. Твар старога раптам прасвятліўся. «Цыліндры», — паўтарыў ён. «Дзіўна, што вы згадалі пра гэта. Учора я таксама думаў пра цыліндры, не ведаю чаму. Я якраз думаў, во ўжо колькі гадоў я не бачыў ніводнага цыліндра. Болей нямага. Апошні раз я надзяваў цыліндр, гэта было, як хавалі маю швагерку. Гэта было, не ўжо не помню, можа, гадоў 50 таму. Вядома ж, я яго браў на пракат, самі разумееце. Цыліндры гэта не так важна, цярпліва працягваў Вінстон. Пытанне ў тым, што гэтыя капіталісты, да яшчэ трохі суддзяў і святароў, што жылі за іх кошт, былі гаспадарамі зямлі. Усё існавала для іх. Вы, звычайныя людзі, працоўныя былі ў іх за рабоў. Яны маглі зрабіць з вамі ўсё, што хацелі. Яны маглі адправіць вас у Канаду як жывёлу. Яны маглі спаць з вашымі дочкамі, каб хацелі. Яны маглі загадаць адхвастаць вас нечым, што звалася дзевяціхвосты кот. Мінаючы іх, вы мусілі здымаць шапку. Усе капіталісты хадзілі паўсюль з хеўрай лёкаяў, якія... Твар у старога засвяціўся зноў. «Лёкаі», — сказаў ён. «Вось слова, якое я не чуў ўжо так даўно! Лёкаі!» Адразу прыгадваюцца даўнія часы. «Ну так, памятаю». Як, колькі ж гэта гадоў ўжо, а? Не ведаю. Часам я хадзіў у гайд-парк вечарамі ў нядзелю паслухаць, як там гавораць. Армія, збаўлення, рыма-католікі, жыды, індусы, каго толькі не было. Быў там адзін. Імя я ўжо не помню, але ж добры прамоўца. Надта прыгожа казаў. Лёкаі, казаў, лёкаі буржуазі, паслугачы кіраўнічыя клясы. Паразіты, таксама казаў, а яшчэ гіены, во, як ён іх называў. Вядома ж, гэта ён казаў пра лейбарыстаў. У Вінстону здавалася, што ён гуляе ў сапсаваны тэлефон. «Па праўдзе, я хацеў бы ведаць вось што», — сказаў ён. «Ці вы думаеце, што цяпер болей свабоды, чым тады? Ці вас болей лічаць цяпер за чалавека? У старыя часы багатыя людзі... Людзі, што кіравалі, у галаве ў старога бліснуў успамін. «Палата лордаў», — падказаў ён. палата лордаў, калі хочаце, во што я хачу спытаць, ці тыя людзі маглі лічыць вас ніжэйшымі за сябе толькі таму, што яны былі багатыя, а вы бедныя? Ці праўда, напрыклад, што вы мусілі іх называць сэр і здымаць шапку, калі сустракаліся з імі? Стары глыбока задумаўся. Ён выпіў амаль чвэрць свайго піва і тады сказаў: «Так, яны любілі, каб з імі віталіся. Гэта паказвала павагу. Я гэтага не любіў, але таксама гэтак рабіў даволі часта. Так было трэба, напэўна. Ці было звычайным, я паўтараю толькі тое, што прачытаў у падручніках, ці было звычайным, што гэтыя людзі і іх слугі спіхвалі вас з ходніка ў канаву?» «Адзін такі піхнуў мяне аднойчы», — сказаў стары. «Помню, быццам учора было. Быў вечар, якраз была рэгата. Падчас тых рэгатных вечароў заўсёды было тлумна, і во я натыкаюся на нейкага маладзёна на праспекце Шэфсберы. Такі шыкоўны быў: кашуля, цыліндр, чорны гарнітур. Хістаўся ў бакі, дык я і наткнуўся на яго, не заўважыў. Ён кажа: «Што, не бачыш, куды ідзеш, га?» Я кажу: «А вы што, купілі гэты сраны тратуар?» Ён кажа: «Я табе адкручу галаву, калі будзеш са мной так гаварыць». Я кажу: «Вы п'яны, я вас пакладу праз паўхвіліны». І вы не паверыце, ён паклаў мне руку на грудзі і гэтак піхнуў, што я ледзь не зваліўся пад колы аўтобуса. Але тады я быў яшчэ малады, мог бы яго адлупцаваць як след, але...» Уінстона ахапіла пачуццё бездапаможнасці. Памяць старога была грудай дэталяў. Так можна было распытваць яго цэлы дзень і не атрымаць ніякай важнай інфармацыі. Партыйныя падручнікі па гісторыі маглі быць у нейкай ступені слушныя. Яны маглі быць нават цалкам слушныя. І ён зрабіў апошнюю спробу. «Можа, я не так ясна выказаўся», — сказаў ён. «Вось што я хачу сказаць. Вы пражылі доўгае жыццё. Больш за палову жыцця вы жылі да рэвалюцыі. У 1925 годзе, напрыклад, вы ўжо былі дарослы. Ці не маглі б вы сказаць, грунтуючыся на ўспамінах, што жыццё ў 1925 годзе было лепшае, чым цяпер? Ці яно было горшае? Калі б вы маглі выбраць, дзе б вы хацелі жыць? У тых часах або цяпер?» Стары задуменна паглядзеў на шчыт, куды кідалі дроцікі, ён дапіў куфаль павальней, чым папярэдні, і сказаў спагадна і філасафічна, быццам піва змякчыла яго: «Ведаю, чаго вы ад мяне чакаеце. Вы чакаеце, што я скажу, што хацеў бы зноў стаць маладым. Шмат хто сказаў бы, што хоча стаць маладым, калі б у іх спыталіся. Дажыўшы да маіх гадоў, заўсёды скардзяцца на жыцця. У мяне нейкая немач у нагах, надта баліць, і мачавы пузыр таксама. Уначы паднімае мяне з ложка разоў 6 і 7. З другога боку, вельмі добра быць старым. Няма болей колішняга клопату. З жанчынамі няма нічога. Вось што добра! Я не меў жанчын ужо гадоў 30. Можаце мне верыць, нават больш. Я ні разу іх не хацеў за гэты час». Уінстон абаперся на падваконне. Не было сэнсу працягваць.

Ужо колькі год я не бачыў ніводнага латуннага падсвечніка. І сапраўды, цесная крама была поўная, але ў ёй не было аніводнай рэчы, якая б мела хоць найменшую каштоўнасць. У вольнай падлогі было вельмі мала, бо пры кожнай сцяне былі нагрувашчаныя, запыленыя карцінныя рамы, у вітрыне стаялі скрынкі з мутэркамі і трубкамі, тупымі зубіламі, канцылярскімі нажамі з абламанымі лёзамі і ржавымі гадзіннікамі, якія ўжо, напэўна, ніколі не будуць хадзіць, і рознай іншай старызнай. Толькі на маленькім століку ў кутку ляжалі розныя прыгожыя драбніцы, лакаваныя табакеркі, агатавыя брошкі і іншыя рэчы, што выглядалі так, быццам сярод іх можна было знайсці штосьці цікавае. Калі Уінстан прыціснуўся да століка, яго позірк упаў на круглы гладкі прадмет, што мякка свяціўся пад лямпай, і ён узяў яго ў рукі. Гэта быў цяжкі кавалак шкла, з аднаго боку круглы, з другога пляскаты, амаль як палова шара. І колер, і выгляд шкла меў нейкае асабліва мяккае адценне, быццам яно было напоўненае дажджавой вадой. Усярэдзіне віднелася павялічанае выгнутай паверхняй дзіўнае ружовае стварэнне, падобнае да ружы або марской зоркі. «Што гэта?» — запытаўся Уінстан у захапленні. «Гэта карал?» — сказаў стары. «Ён, напэўна, паходзіць з Індыйскага акіяна. Іх звычайна ўстаўлялі гэтак у шкло. Гэтая рэч была зроблена гадоў 100 таму, можа, нават і болей, мяркуючы з выгляду. Прыгожая рэч», — адзначыў Уінстан. «Прыгожая», — сказаў з гордасцю стары. «Мала хто сёння гэтак скажа», — ён закашляўся. «Цяпер, калі вы выпадкам захочаце гэта купіць, дык я вам саступлю за 4 долары. Я памятаю часы, калі за гэткую рэч можна было атрымаць 8 фунтаў, а тады 8 фунтаў былі, цяпер не змагу падлічыць, карацей кажучы, куча грошай. Але каму цяпер патрэбны сапраўдны антыкварыят? Тыя рэшткі, што яшчэ засталіся». Уінстан адразу адлічыў 4 долары і засунуў пажаданы прадмет у кішэню. Яго захапляла не так прыгажосць, як нешта патаемнае, уласцівае гэтаму прадмету, што, здавалася, нагадвала пра тое, што ён належаў да нейкай іншай, інакшай эпохі. Мяккае, нібы налітае дажджавой вадой шкло было непадобнае да звычайнага шкла, гэткага Уінстан яшчэ ніколі не бачыў. Прадмет быў больш прыцягальны сваёй відавочнай непатрэбнасцю, хоць і можна было здагадацца, што калісьці, напэўна, ён быў задуманы як прэс-пап'е. Ён моцна адцягваў кішэню, але, на шчасце, не надта выпінаўся. Члену партыі было дзіўна і нават небяспечна мець такую рэч. Усё старое, а значыць, усё прыгожае, было заўсёды трошкі падазронае. Атрымаўшы 4 долары, стары прыкметна павесялеў, Уінстан зразумеў, што той згадзіўся б і на 3, ці нават на 2. «Наверсе ёсць яшчэ адзін пакой. Можа, вам было б цікава паглядзець?» — сказаў ён. «У ім няшмат рэчаў, толькі сёе-тое з мэблі. Калі пойдзем наверх, трэба захапіць святло». Ён запаліў яшчэ адну лямпу і пайшоў, сагнуўшы спіну, наперад, наверх, па стромых, стаптаных сходах, пасля праз маленькі калідорчык. Яны ўвайшлі ў пакой, праз вокны якога можна было ўбачыць брукаваны дворык і цэлы лес комінаў. Уінстан заўважыў, што мэбля стаяла так, быццам у пакоі нехта жыў. На падлозе ляжаў дыван, на сценах вісела колькі карцін, каля каміна стаяў глыбокі неахайны фатэль. На каминнай паліцы цікаў старамодны гадзіннік са шкляным вечкам і 12-гадзінным цыферблатам. Пад акном стаяў, займаючы амаль чвэрць пакоя, вялізны ложак, на якім яшчэ ляжаў матрас. «Мы жылі тут, пакуль не памерла моя жонка», — сказаў стары, быццам просячы прабачэння. «А цяпер я патроху прадаю мэблю. Гэта вось шыкоўны ложак з чырвонага дрэва, ці хутчэй ён быў бы шыкоўны, калі б з яго выгналі клапоў, але вам, напэўна, здаецца, што ён займае шмат месца. Ён трымаў лямпу высока, каб асвятліць усё памяшканне, і ў мяккім прыглушаным святле пакой выглядаў на дзіва прывабліва. У галаве у Уінстана прамільгнула думка, што, напэўна, было б даволі лёгка наняць гэты пакой за пару долараў у тыдзень, калі б толькі наважыцца на такую рызыку. Гэта была немагчымая, вар'яцкая ідэя, якую адразу трэба было выкінуць з галавы, але пакой будзіў у ім нейкую настальгію, нейкую памяць продкаў. Яму здалося, што ён дакладна ведае, што адчуваеш, калі сядзіш у такім пакоі ў фатэлі каля агню, а паперши ногі на камінную кратку, а на каміне граецца гарбатнік. Поўная адзінота, поўны спакой, ніхто за табой не сочыць, нічый голас табе не назаляе, не чуваць нічога, акрамя спеву гарбатніка і прыязнага цікання гадзінніка. «Тут няма тэлегляда», — мімаволі прашаптаў ён. «О», — сказаў стары, — «у мяне ніколі не было такіх рэчаў. Занадта дорага. Ды я, напэўна, і не адчуваў ніколі такой патрэбы. Унь там у куце цудоўны складны столік. Трэба толькі паставіць новыя завесы, тады ён будзе добра раскладацца». У другім куце стаяла маленькая кніжная палічка, і ў Уінстана міжволі пацягнула да яе. Але на ёй не было нічога, апроч рознай нявартай драбязы. Вышукванне і знішчэнне кніг у пролаўскіх кварталах праводзілася гэтак жа грунтоўна, як і ў іншых месцах. Наўрад ці дзе ў акіяніі захаваўся хоць адзін асобнік кнігі, выдрукаванай да 1960 года. Усё яшчэ трымаючы ў руцэ лямпу, стары стаяў перад карцінай у палісандравай раме, што вісела па другі бок ад каміна насупраць ложка. «Можа, вас выпадкам цікавяць старыя гравюры?» — асцярожна пачаў ён. Уінстан падышоў бліжэй, каб лепш разгледзець карціны. Гэта была гравюра на сталі, на якой была авальная пабудова з прастакутнымі вокнамі і маленькай вежачкай пасярэдзіне. Вакол будынка ішла сталёвая агароджа, а на заднім плане стаяла нешта падобнае да статуі. Уінстан на некалькі імгненняў затрымаў позірк на карціне, яна чамусьці здалася яму знаёмай, хоць статую ён пазнаць не мог. «Рама прымацаваная да сцяны», — сказаў стары, — «але я магу яе адкруціць для вас, калі дазволіце». «Я ведаю гэты будынак», — сказаў урэшце Уінстан. «Цяпер там руіны, пасярод вуліцы, уздоўж палаца справядлівасці». «Менавіта так, каля вялікага судовага двара. Будынак быў разбураны бомбай у... а шмат гадоў таму. Калісьці гэта была царква. Яна звалася царквой Святога Клімана». Ён вінавата ўсміхнуўся, быццам адчуваў, што кажа нешта смешна, і дадаў: «Апельсіны, лімоны, бананы б'юць званы ў Святога Клімана». «Што гэта?» — спытаўся Уінстан. «Ад, апельсіны, лімоны, бананы б'юць званы ў Святога Клімана. У нас быў такі вершык. як я быў маленькім хлопчыкам. Як там далей, я ўжо не памятаю, ведаю толькі, што канчаецца яна так. Вось і свечка, каб спадкі давесці, вось сякера, галованьку знесці. Гэта было нешта накшталт таночка. Дзеці трымалі рукі, паднятыя ўгару, каб можна было прайсці пад імі, а калі даходзіла да вось сякера галованьку знесці, рукі апускаліся і некага хапалі. У вершыку былі назвы цэркваў. Там былі ўсе лондонскія цэрквы, усе самыя вядомыя. Уінстон падумаў, у якім стагоддзі магла быць пабудавана гэтая царква. Было заўсёды вельмі цяжка вызначыць век якога-небудзь лондонскага будынка. Усё вялікае і значнае, калі хоць трохі выглядала новым, аўтаматычна залічвалася да новабудоваў рэвалюцыі. Тым часам як усё, што відавочна адносілася да ранейшых часоў, прыпісвалася цёмнай і няяснай эпосе, што звычайна вызначалася як сярэднявечча. Усё выстаўлялася так, быццам стагоддзі капіталізму не прынеслі нічога, што б мела хоць найменшую вартасць. Архітэктура магла паведаміць пра гісторыю гэтак жа мала, як і кнігі, статуі, надпісы, помнікі, назвы вуліц, усё, што магло праліць святло на мінуўшчыну, сістэматычна зменьвалася. «Я і не ведаў, што гэта была царква», — сказаў Уінстон. «Дык жа іх яшчэ багата засталося», — сказаў стары. «Праўда, яны цяпер выкарыстоўваюцца з іншымі мэтамі. Як жа ж там было далей у тым вершыку? А вось апельсіны, лімоны, бананы б'юць званы ў святога Клімана. Ты тры фартынгі даць мне павінны, б'юць званы ў святога Марціна. Вось усё, што памятаю. Фартынг — гэта была такая маленькая медная манетка, падобная да цэнта. А дзе была царква святога Марціна? — спытаўся Уінстон. Святога Марціна? Яна яшчэ стаіць на плошчы Перамогі, насупраць карціннай галерэі. Будынак з гэткім трохкутным порцікам, спераду калоны і вялікія шырокія сходы. Уінстон добра ведаў гэты будынак. Гэта быў музей, дзе выстаўляліся разнастайныя прапагандысцкія матэрыялы, паменшаныя мадэлі ракетных бомбаў, плывучых крэпасцяў, васковых копій зверстваў ворагаў і гэтак далей. «Яе звычайна называлі царквой святога Марціна ў палях», — дадаў стары. «Хоць я і не памятаю пра нейкія палі на тым месцы». Уінстон не купіў карціны. Мець яе было б яшчэ больш недарэчна, чым шкляное прэс-пап'е, да таго ж яе немагчыма было занесці дадому, хіба толькі дастаўшы з рамы. Але ён застаўся яшчэ на некалькі хвілін, каб пагаварыць са старым, які зрэшты зваўся не Уікс, як сведчыў надпіс на шыльдзе, а Чэрынгтан. Выявілася, што пан Чэрынгтан быў удавец 63 гадоў і ўжо больш за 30 гадоў жыў у гэтай краме. Увесь гэты час ён збіраўся памяняць шыльду, але да гэтага так і не дайшло. Падчас гаворкі у Уінстона з галавы ніяк не выходзіў дзіцячы вершык: «Апельсіны, лімоны, бананы б'юць званы ў святога Клімана. Ты тры фартынгі даць мне павінны, б'юць званы ў святога Марціна». Дзіўна, што калі ён вымаўляў гэта, яму здавалася, што ён сапраўды чуе званы. Званы даўно забытага, зніклага назаўсёды Лондана, які ўсё ж сям там перакручаны, перароблены і забыты, існаваў. Яму чуліся званы то адной прывіднай званіцы, то другой, аднак, наколькі ён мог помніць,

Ён хацеў толькі дайсці дадому, сесці і адпачыць. Калі ён дабраўся да кватэры, было ўжо за 22 гадзіну. У 23:30 адключыцца электрычнасць. Ён пайшоў на кухню і праглынуў амаль поўны кубак джыну «Перамога». Пасля падышоў да стала ў нішы, сеў і выцягнуў дзённік шуфляды, але разгарнуў яго не адразу. З тэлегляда металічны жаночы голас вішчаў патрыятычную песню. Ён так і сядзеў, няўцямна пазіраў на мармуровую вокладку, марна спрабуючы выключыць са свядомасці гэты голас. Яны забіралі ўначы, заўсёды ўначы. Лепш за ўсё было забіць сябе, першым яны прыйдуць. Без сумнення, некаторыя так і рабілі, шмат выпадкаў знікнення былі ў сапраўднасці самагубствамі. Але патрэбная была адчайдушная адвага, каб забіць сябе ў гэтым свеце, дзе цалкам немагчыма было дастаць пальную зброю ці хуткадзейную атруту. Ён са здзіўленнем думаў пра біялагічную непатрэбнасць болю і страху, пра здрадлівасць чалавечага цела, якое робіцца слабым менавіта ў той момант, калі ад яго патрабуецца асаблівае напружанне. Ён прымусіў бы чорнавалосую дзяўчыну замаўчаць, калі б толькі дзейнічаў дастаткова энергічна. Але менавіта з-за сур'ёзнасці небяспекі, што пагражала яму, ён страціў здольнасць дзейнічаць. Яму прыйшла ў галаву думка, што ў хвіліны найвялікшай небяспекі даводзіцца змагацца не з ворагам звонку, а выключна сваім целам. Нават цяпер, нягледзячы на джын, нудлівы боль у жываце рабіў немагчымымі складаныя развагі. І ва ўсіх гераічных або трагічных выпадках адбываецца тое самае. На полі бітвы, у катавальнай камеры, на караблі, што ідзе на дно, тое, за што змагаецца, заўсёды забываецца, а цела ціснецца наперад, пакуль не запаўняе сабой увесь сусвет. І нават тады, калі цела не дранцвее ад страху, калі не даводзіцца крычаць ад болю, жыццё ўсё адно заўсёды застанецца што хвілінным змаганнем з голадам ці холадам, бяссонніцай, сапсаваным страўнікам або хворым зубам. Ён разгарнуў дзённік. Цяпер было вельмі важна што-небудзь запісаць. Жанчына ў тэлеглядзе завяла новую песню. Яе голас, здавалася, раздзіраў ягоны мозг, як асколак шкла з вострымі краямі. Ён паспрабаваў думаць пра Обрайна, дзеля якога, якому ён пісаў свой дзённік. Але замест гэтага пачаў уяўляць сабе тое, што адбудзецца з ім, калі яго арыштуе паліцыя думак. Было б не так ужо і дрэнна, калі б яго адразу забілі. Смерці так ці так чакаеш. Але перад смерцю ніхто пра такія рэчы не гаварыў, але ўсе гэта ведалі. Спярша адбывалася непазбежнае выцягненне прызнанняў. Поўзанне на падлозе, маленне аб літасці, трэск ламаных касцей, выбітыя зубы і скрываўленыя пасмы валасоў. Чаму прыходзілася зносіць усё гэта, калі канец заўсёды быў аднолькавы? Чаму нельга было проста выкасаваць пару дзён або тыдняў з жыцця? Ніхто яшчэ ніколі не ўнікнуў выкрыцця, ніхто не пазбег допытаў. Дастаткова было аднойчы зрабіць дум злачынства, і праз нейкі час непазбежна прыходзіла смерць. Чаму ж тады гэты жах, які нічога ўжо не мяняў, мусіў хавацца недзе ў будучым? Ён паспрабаваў з трошкі большым поспехам, чым раней, выклікаць у думках вобраз Обрайна. «Мы яшчэ сустрэнемся там, дзе няма цемры», — сказаў яму некалі Обрайн. Ён ведаў, што гэта значыць, а можа, толькі думаў, што ведае. Месца, дзе няма болей цемры, гэта была казачная будучыня. убачыць якую ніколі не давядзецца, але да якой шляхам прадбачання можна было неяк таямніча далучыцца, але пакуль у яго вушах грымеў голас з тэлегляда, ён не мог засяродзіцца на сваіх думках. Ён запаліў цыгарэту, палова тытыню адразу высыпалася яму на язык, горкі пыл, які было цяжка выплюнуць. Перад ім, засланіўшы Обрайена, зноў узнік твар вялікага брата. Зусім як некалькі дзён таму ён выцягнуў з кішэні манету і паглядзеў на яе. З манеты глядзеў цяжкі, спакойны, паблажлівы твар. Але якая ж усмешка хавалася пад чорнымі вусамі! Змрочным, хаўтурным звонам адгукнуліся словы: «Вайна — гэта мір, свабода — гэта рабства, няведанне — гэта сіла».